محترم مولوی صاحب د کاروان کوڅې څخه عبدالاحد پوښتنه کوي او د افغانستان خلک په پاکستان ته مهاجر شوي دي. هغه مهاجر چې بیرته افغانستان ته په سفر راسي لمونځ یې سفرانه کوي او که څنګه؟ حضرات تاسې باید دا سوال ته توضیح ورکړئ. افغانستان خو نه افغانستان دی، نو که د کندهار سره هلته کلات و کابل ته ولاړ خو هم افغانستان. تا به داسې ویلي وایي چې سړی د عین ښار دی، په ښار کې زو کړی دی، بیا تللی دی، مهاجر دی پاکستان ته، د پاکستانه اوس و عین قندهار ته راغی خپل وطن اصلي ته. د دغه سړي نو حکم څه دی؟ ایا سفر د ده باقي دی او که سفر د نیازه ولا؟ دا سړی به دوه رکاته لمونځ کوي او که به څلور رکاته لمونځ کوي؟ سوال باید تاسې توضیح کړي او سوال غلط ونه کړي. حضراتو، کوم سړی چې شخصا په دې قندهار کې زو کړی بیا دی مهاجر شوی دی، بیا چې راغی و قندهار ته، د دې سړي څخه پوښتنه کېږي چې ایا ای سړی ته بیا اراده د دغه لري چې په یو وخت کې بیرته خپل وطن ته راسي که نه؟ که خدای تعالی جل جلاله امنیت ټینګ کړي، اسلام ټینګ کړي او کامل آرامي جوړ شي، وام ستا په زړه کې اراده داسې شته چې بیرته دې وطن ته راځم که نه راځم، که دول د ابد دپاره بیا نه راځم. دلته په ښار کې سرای هم ونه لري، دوکانونه او جایداد ونه لري، او د ابد دپاره وایي بیا په قدر نه راځم. دا سړی که دلې راغی مسافر دی، د دې وطن یې اصلي د ماغې نه ولاړ، هغه یې وطن یې اصلي دی چې اوس پکښې پروت. او که دا سړی قندهاری دی، هلته په هجرت پروت یم، او دی منتظر دی چې خدای جل جلاله امنیت ټینګ کړي او آرامي جوړ شي، زه په یو وخت کې په قدر راځم. د دې وطن یې نه دی باطل دا چې په قصر هغه درایي راتیر شو بس مقیم دی، خود په خوده که شپه بیا په قندهار کې کی که نه؟ که چې زه چیرېږي و عراقته، لیکن زو کړی دی په قندهار کې، او اراده د دغه لري چې یو وخت بیرته په کډه راځم و دغه قندهار ته. د دغه سړي وطن یې اصلي مونې باطل، حضراتو، وطن یې اصلي هله باطلېږي، ولا یرید الرجوع ابدا، چې بیا د ابد دپاره اراده د رجوع نه لري چې په کډه نه راځم. تاسې فکر وکړئ حضراتو، حضرت رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم د مکې معزنین څه مهاجر شوم و مدینې طیبې ته لس کاله حیات مقدسه منوره د علیه السلام مبارک په مدینه طیبه کې شوی دي، او د یولسم کال په دې اول کې د دنیا څخه رحلت وکړي. په دې مابین کې د جهاد دپاره راغلی دي، په اتم کال د هجرت فتح د مکې معزنې د وکړه، مکې معزنې ته راغی، اما لمونځ یې دوه رکعته کاوه. بیا په حجة الوداع کې لسم کال د هجرت تقریبا یو لک څلېرویشت زره صحابه کرام ورسره وه چې مدی راغلی دي مکې معزمې ته، بیا یې هم لمونځ دوه رکعته کاوه. نو خدا د ده وطن یې اصلي و، علیه السلام مبارک زو کړی دي په مکه معزمه کې، لوی شوی دي په مکه معزمه کې، درې پنځوس کاله حیات مقدسه یې په مکه معزمه کې و، لس کاله په مدینه طیبه کې و. نو دا وطن یې اصلي ده، لیکن شراب غیر مجد سفر کاوه. دا په علت ته دي چې علیه السلام مبارک ملک جایداد په مکه معزمه کې نه و پاته، او اراده د رجوع یې نه درلوده چې د ابد دپاره تر مرګه بیا زه نه کوم چې کده رابار کړم او مکه معزمه ته به راځم. حتى صحابة الكرام ذا دمن عكلوا شو حج تراسي ترحج رسا درور دي وطاسة إجازة ذا شفا مكمع سمكي بالا بطش في كيركي، يعني فورا بجاوزي شدا ليس سوكو فاطنسي فدا خل وطني أسلك أغم وهاجرين ما زمبو ساسي ودا وطن خلق هغه چې تللی دي هغه د فتنې په خاطر چې هغه کافر حکومت و دولت راغی مابین ته، وطن یې ټوک ټوک کړي، نو مؤمنان د هجرت ته مجبور شوه. دا په حقیقت کې فرار عن الفتن، چې دا هر څه یې د خپل سر د خپل ناموس د خپل بچان خوندي کول، نو تر یو ځایه وځولول. هر کله چې فتنه ورکه شي، نو موږ وتاسې ته اجازه ده چې بیرته خپل وطن ته راشو. لیکن هغه کسان چې اراده د رجوع لري، چې یو وخت راځم، هغه چې په هر کلي کې زو کړی دي، په هر ښار کې زو کړی دي، که خپل وطن یې اصلي ته ورغی، او د دې اراده وه چې یو وخت راځم، که څه شل کاله بعد چې امنیت ټینګ شي مثلا، دا سړی د سفر وځي متم دی، لمونځ به څلور رکعته کوي، والسلام.